un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Da, e destul de greu să găsești un mix bun. Hello, hello, bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Olix la butoane astăzi împreună cu voi. DJ Young este în continuare într-un mic concediu care o să țină undeva până noaptea asta. Bine, începând de mâine o să ne reîntâlnim și cu DJ Young aici pe frecvențele Kiss FM. Eu sunt Olix, așadar, până la ora 22 împreună cu voi. Avem o grămadă de bănuți la Kiss Cash. Încercăm să dăm în această seară 6200 de euro. Tot în această seară lansăm noul single Alessia și o și pupăm că tot e ziua ei astăzi, ziua de naștere, bineînțeles. De la 20:30 ne întâlnim cu Mateo, vine să ne prezinte noul single Champion. Avem și Daily Kiss, vă povestesc despre toate astea în câteva minute. Eli White începe programul din această seară, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, we need us.

Kissera Mix, 19 și 12 minute. Trebuie să vă spun că în weekend am avut super, super petreceri cu partidul Kiss FM. Vineri am fost în Cluj-Napoca, în clubul After 8. Mare, mare, mare distracție acolo. Găsiți deja înregistrarea petrecerii de sâmbătă, de vineri, mă scuzați, la download pe kissfm.ro/partidul. Și în vreo 10-12 minute așa o să pun la download și înregistrarea petrecerii de sâmbătă seara, o altă petrecere foarte tare cu partidul Kiss FM, care s-a întâmplat sâmbătă în club Alegria din Alba Iulia. Că tot vă vorbeam de weekend, partidul Kiss FM are ediția 172 în weekendul care urmează, mai exact joi ne vedem în club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului, vineri ne vedem în club Castel Dasocado din Târgoviște, iar sâmbătă în club Extrem din Focșani. Olic și Dan Fințescu sunt acolo și pentru că mai am de vorbit încă vreo 30 de secunde așa până începe următoarea piesă pe care o să recunoașteți cu siguranță, hai să spunem codul EMAG. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în VVV. Rețeaua 2, am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro și descopere codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. De asemenea, sunt puse la bătaie și premii săptămânale, câte 3 televizoare HD. Codul de astăzi este voce. I like that track.

și o versiune kilometrică, aș putea spune, la acest remix de la Bruno Mars, Just The Way You Are. Are vreo 1 minută piesa, am mai tăiat un pic. 0722 20 60 20. Așteptăm sau aștept dedichisurile voastre acolo. Deja au venit foarte multe, hai să vedem ce zice lumea pe numărul nostru de SMS-uri. Avem așa: vreau să dedic melodia Missing You de la Matias pentru iubitul meu Bogdan, cu mesajul Te iubesc, și dacă se poate să puneți melodia Vă pup, Roxy din Suceava. O să fie și piesa. Îmi pare bine că e luni și că ascult emisiunea voastră. Sunteți the best of the best. Vreau și o melodie, Morris, Because of You, probabil. Da, o să punem și pe asta, de ce nu. La mulți ani, Anca, semnează Alina și Andrei. La mulți ani pentru ea și la mulți ani și sărbătoriților zilei. Pentru clasa 12-a B din Mircea Vulcănescu, distracție plăcută mâine la mate. Mersi, vă rog, Morris, Because of You. Sunt Gina din 11-a Rosetti. Vreau și eu pentru Robert piesa Because of You, Because of You de la Morris, cu mesajul Te iubesc. La mulți ani, Anca, și semnează Alina și Andrei. Sper că ați auzit de Richisul. E ok, nu trebuie să trimiteți 100 de mesaje. Salutare, Kiss, pentru mama, tata, nașii mei și verișoarele mele, Irina, Georgiana și Teo, și pentru voi sunteți bestial, Andreea din București. Și mai avem încă unul. Bună, fraților, sunt la o bârfă cu fetele. Vrem și noi să dedicăm iubiților noștri melodia Echo de la Residence DJ și Frisco. Suntem cu minți, să știți. Semnează Andra. Astea sunt mesajele până acum. Bine, mai sunt vreo 30 și ceva necitite. Le citim puțin mai târziu. Până atunci vă spun și de podcastul Kiss Kiss in a Mix. E updatat până vineri, dacă nu mă înșel eu. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, la download gratuit și la ascultat, la fel de gratuit. Jennifer Lopez și Pitbull chiar acum, On The Floor, imediat Radio Killer, Lonely Heart și Park Place. Nouă single, se numește Out Of Time. Eu sunt Orix, ascultați Kiss Kiss in a Mix. Imediat ne întâlnim cu Alessia și puțin mai târziu vine Mateo. Mr. Worldwide of party people. Get on the floor, daddy. Get on red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose. Yeah, now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa.

This is the right time. I know you'll be mine. There's a place for us. There's a dream of you. Music lifts me up. Are you dreaming too? I'm running out of time. Mix Park Place, am ascultat Out of Time. E timpul să facem o pauză scurtă pentru că încheiem chiar acum fix 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Da, încheiem 40 de minute non-stop mix. Imediat după pauză ne întâlnim cu una dintre sărbătoriții zilei sau unul dintre sărbătoriții zilei. Alessia vine în studio, o sărbătorim, o tragem de urechi, o pupăm și spunem la mulți ani și o să ascultăm în premieră și în exclusivitate noului single care se numește Find Me. Văd eu că scrie aici. Gata, pauză, ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This right here is the best Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Hai că se aude și ce trebuie. Gata, ne-am întors la mix. 44 de minute și spunem la mulți ani, Alessia! Yeah! Mulțumesc! Hello, hello! Bună hello. Seara și bine te-am regăsit în studioul Kiss FM, Alessia. Bine v-am regăsit și eu. Bună seara și ascultătorilor noștri. Ce faci? Cum te simți de ziua ta? Foarte bine, mulțumesc. Mă bucur să aud asta. Ai venit cu noul single, dar nu o să-l ascultăm încă. Momentan avem Borana Supo, remixul semnat LLP. Refresh. Și am zis că facem așa, de început și de ziua ta, ca să faci un cadou. Chiar dacă tu trebuie să primești cadourile, facem un cadou din partea ta. Da, cu tot dragul. Ascultătorilor, spune tu ce trebuie să facem. Mai bine. Așteptăm pe Facebook la Kiss FM cea mai interesantă întrebare pentru așa. Mine. Iar câștigătorul va merge cu mine în concert la Târgoviște. Bun, deci cei care pun întrebările trebuie să fie în principiu din București sau din zonă, ca să nu vină de la Timișoara, să zicem. Da, cum consideră ei? Eu cu mare drag o să iau câștigătorul împreună cu mine la Târgoviște, sâmbătă. La Târgoviște, da, poți să spui și clubul unde da, ai Club concertul. Glamour. Bun, pentru că ne e și prieten și partener clubul. Am lăsat eu o postare, deci lăsați întrebările la postarea mea acolo. Cea mai interesantă întrebare, sau cel care adresează cea mai interesantă întrebare, merge cu Alessia sâmbătă în concert la Târgoviște. Bun, care e viața Alessiei după Boronasu Pop? Oh. Viața după Boronasu este foarte frumoasă. Așteptăm să ascultăm premieră la Kiss FM, Find Me, Ale Ale. Este cel mai nou single, Alessia. Compus de băiețele la Flying State. Tot i-a făcut și piesa veche, nu? Da, tot i-a făcut și Boronasu Pop. Și, na, ne-am bucurat de susținerea Kiss FM și vă mulțumim din suflet. Și e o piesă în engleză, da? Nu da. Mai e în... Nu, este o piesă în engleză. Bun, hai să ascultăm momentan Boronasu Pop și imediat ne întâlnim și cu noul tău single. Ok. Boronasu Pop, remixul care mie cel puțin îmi place foarte, foarte mult, semnat LLP. Suntem în continuare cu una dintre, sau nu, sărbătorita zilei la Kiss FM, Alessia în studio. Ne pregătim ușor, ușor să ascultăm noul single care se numește Find Me. Find Me, Ale Ale. Așa, și, a, uite că scrie în paranteză, și Ale Ale. Trebuie să spunem că am strâns deja pe Facebook 9 întrebări din câte le-am numărat eu mai devreme. Haideți cu întrebările. Nu întrebări. Vreau neapărat să iau pe cineva cu mine. Așadar, Alessia, ia pe cineva cu ea în concert sâmbătă la Târgoviște, cineva care pune o întrebare deșteaptă, haioasă, interesantă și așa mai departe pe facebook.com/kissfmromania. Vreau să o să răspund face to face. Da, adică nu, o să răspund în direct și face to face, dar și în direct. Ce mai vreau să te întreb? Ce vrei să mă întrebi? Zi-ne despre noua piesă. Am spus, este compusă de băieți de la Flying State, da, produsă de Red Clover Media, casa mea de discuri, și așteptăm reacțiile. O să avem reacțiile imediat. Până atunci, zi-ne așa, versuri, le-ai făcut tu, le-a scris altcineva? Versurile sunt scrise de Filip, care a fost la Yara B. Am înțeles, care are și o piesă nouă, nouță. Foarte bună. O să o ascultăm probabil puțin mai târziu. Versuri George Onea și Flying State. A, deci chiar băieții de acolo, de la acasă. Și muzică George Onea și Flying State. Am înțeles. Bun. Am și un producător talentat la casa de discuri. Bun, hai să facem premiera oficială. Avem Alessia, Find Me, Ale Ale. Ale, ale! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Just feel my touch open your. Kiss Kiss Remix, am ascultat în premieră Alessia, Find Me, Ale Ale, foarte, foarte tare piesa și nu o spun Mulțumesc. Eu, sau nu o spun doar eu, o spun și foarte, foarte multe mesaje pe Facebook. Și apropo de Facebook, am strâns întrebările. De fapt, mă uit pe Facebook acum. Și avem timp să le citim? Nu sunt foarte bine cu timpul, dar încercăm să ne luăm pe toate pe rând. Cineva zice la mulți ani, Ale, succes în continuare, Mulțumesc, zice Gabriela. Florin te întreabă, cu cine o să mai colaborezi? O să-i răspund. Vrei să-i răspund acum? Da, adică eu așa mă gândesc, la toate încercăm să răspundem live. O să-i spun doar ce este concret și sigur cu Flying State. Am înțeles, bun. Altcineva, Mini Teo, zice cea mai. Andreea Elena, care a fost primul gând pe care l-ai avut când te-ai trezit dimineața, ținând cont că este ziua ta? Știi că seara mi-am sărbat ziua de naștere și au venit foarte mulți prieteni mei, m-am simțit extraordinar de bine și când am închis ochii, m-am culcat cu gândul, am adormit cu gândul la florile pe care le-am primit, a primit niște flori superbe și când m-am trezit, tot la ele m-am gândit. Foarte frumos. Deci ai avut o trezire frumoasă. Da, am deschis Facebook-ul, am avut, cred că în jur de 300 de urări de la mulți ani. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, vă aștept pe Alessia Artist și Alessia Oficial pe Facebook. Chiar vreau să te întreb datele de contact. Gabi Andronic zice, de ce ai ales acest nume și acest gen de muzică? Am ales acest nume pentru că mi-a plăcut mie foarte mult și am ales acest gen de muzică pentru că îmi place. Normal. Mălin Marco, la mulți ani, și ce ai vrea să faci în viață cu adevărat? E, asta întrebare filozofică. Fac cu adevărat ce îmi place acum. Și în momentul ăsta. Deci ești pe drumul cel bun, ca să zic așa. Ți-a plăcut cadoul făcut de Kiss FM, întreabă Marius sau Adrian? Și Adrian? Da, unul dintre cele mai frumoase cadouri primite astăzi de ziua mea. Și trebuie să spun că atunci când am programat lansarea piesei pentru ziua de luni, habar n-aveam că va fi și ziua Alessiei, deci... Da, am fost sunată și mi s-a spus să luni facem premieră la piesă la Kiss FM. Am zis, da, da, eu mă programasem pentru o operație la o măsea. Și am zis, ok, da, da, da, n-am să pot să vorbesc 4 zile după operație să mă operez mâine. Și am zis, stai, wait a minute, am sunat, este ziua mea luni, vreau să știu. Foarte tare. Da. Asta da cadou. Uite, Marius Florin zice, la mulți ani, n-are rost să întreb, că oricum treceți peste. N-am trecut peste, dar păcat că n-a pus nicio întrebare. Cristian Vasile, Alessia, poți să-mi pui și mie o pilă la Olic să mă sune și pe mine cu Kiss Cash-ul ăla, împărțim supa de suma după ce câștig. Mai măi, sunt Olic, vreo, nu știu, 20 ceva de întrebări, o să le citim în privat mai târziu. Pentru că suntem foarte, foarte întârziați sau suntem foarte târziu cu timpul. Nu știu dacă m-am exprimat foarte bine la ora asta, nu mai gândesc coerent. Alessia, mulțumim foarte frumos. Mulțumesc din suflet și eu și o să anunțăm câștigătorul. Îl anunțăm chiar pe Facebook-ul Kiss FM. Alessia va citi în câteva momente toate mesajele, toate întrebările și promite să răspundă în privat. Promit. Tuturor. Și tot acolo vom anunța și câștigătorul sau câștigătoarea, care va merge sâmbătă cu Alessia la concertul din Târgoviște. Gata, mulțumim frumos și multă, multă, multă baftă cu piesa. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc Kiss FM pentru susținere. De mâine puteți să ascultați piesa pe Kiss FM. Și să o cereți, nu? Da, cereți piesa chiar la noi în program, pentru că e program de cereri sau nu, requesturi, nu știu cum. Dedicații muzicale, okay, în general. Gata, pauză scurtă, ne întoarcem. I love you, Kiss FM! Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Olix fără DJ Young, make the sound on Kiss FM. 8:04, începem o nouă oră de mix, o nouă oră, da, mai căzut un buton de acolo, 40 de minute de mix, de fapt, neîntrerupte de absolut nimic. Începem aceste minute cu Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, imediat ne întâlnim la cererea voastră cu noul single Morris, Because of You, și apoi vine și Shakira cu Loca. Eu sunt Olix până la 10 împreună cu voi, undeva în vreo jumătate de oră, cam așa. Ne întâlnim cu Mateo în studio Kiss FM. El vine cu o piesă nouă-nouță, o știți deja, se numește Champion, o să ne povestească despre ea și am putea spune că o să-i facem chiar premiera oficială. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Christian Z is on the line. Your style, make it right.

And I'm crazy, but I'm crazy. De la Shakira am ascultat un bootleg foarte, foarte tare al acestei piese. Ia să vedem ce mesaj am mai primit de la voi. La mulți ani, super melodie, you find the success, ale. Cadou aproape de suflet ai primit astăzi. Astea sunt în continuare întrebări pentru Alessia. Alessia a plecat, am făcut și poze, o să regăsiți pe kissfm.ro. Salutare Kiss, îmi place foarte mult muzica voastră, este super, aș vrea să difuzați Alessia Fallin, Aisa Fallin, mă scuzați. Pentru toți cei care ascultă și pentru voi, sunteți cei mai tari, Florin, 19 se semnează. Foarte tare, mișto, melodia, cea mai tare, Alessia. Hai să vedem și derichisuri. Salut Kiss, la mulți ani, Ioana, tocmai l-am văzut pe Dan Fințescu la TV. Arată bestial, semnează Ionela din Turceni, județul Gorj. Salutare Kiss FM. Ce ai mai, Olix? Parcă nu ai toate cuvintele la tine astăzi, te cam fustăcești. Așa e când ești singur la emisiune. Pentru iubirea mea, Oana, cu mesajul iubesc enorm, semnează Marian din Brașov. Seara faină, băieți, aș dori și eu toate melodiile pentru clasa 12-a F din Colegiul Național Gheorghe Asaki. Spor în not ce face. Spor în tot ce faceți. PS, Anca lasă ciocolata. Ok, astea au fost mesajele până acum. Dăm imediat startul și derichisurilor pe Facebook. Și nu uitați, undeva la 20 și 40 de minute, cam așa, o să ne întâlnim și cu Mateo și o să ascultăm noul single care se numește, îl știți deja, Champion. Avem chiar acum Voxes, Tell Me Everything. Imediat Alex, nou single, One Shot. Și ne întâlnim și cu Accent, My Passion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Oh, this love is real. I'll be there for you. Mix, Accent, am ascultat My Passion. Avem un concurs foarte tare care se întâmplă pe site-ul kistv.ro. El se numește Gașca de la KISTV. Ați împărtășit momente glorioase și pe cele rușinoase. Prietenii sunt cei care știu cât ești de dus cu pluta, dar nu le e rușine să apară în public alături de tine. Sunteți o gașcă mai exact, așa că intră în gașca de la KISTV, încarcă o poză cu tine și cei mai buni 3 prieteni ai tăi, 3, da, și atât, pe kistv.ro. Strânge cât mai multe voturi și te trimitem la munte. 2 găști de 4 prieteni pleacă într-o escapadă în Alpii francezi, iar alte 3 găști pupă un weekend în Carpații românești, mai exact la Sinaia. Prinde zilnic videoclipul de gașcă și înscrie-te pe kistv.ro. Avem o piesă foarte tare, Wildboard și Amira, o știți cu siguranță, The Sound of Missing You, piesă pe care o dedic colegului nostru Claudiu de la Kiss FM Galați. E ziua lui astăzi, de asemenea le-o dedic și celorlalți sărbătoriți ai zilei. La mulți ani! Kiss in the Mix, a nebunit lumea. Toată lumea cântă trance mai nou. Avem, sau am ascultat de fapt o piesă nouă, Adrian Sână și Beverly Brown, I Can Live Without You. Sună foarte, foarte bine piesa asta. Și sună bine cam tot ce am ascultat în ultima vreme. Avem imediat o piesă nouă, precum ziceam, o știți deja de la Kiss Kiss Remix și de la partidul Kiss FM. Ne întâlnim cu Mateo în fix 3 minute după o scurtă pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss Kiss FM. Narcotic Sound and Christian D. Alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, lover man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound, they must down my belong. Quiero, Mamacita, faz favor. Yo quiero estar junto a ti, mi amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Quero uma mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quero uma mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Bine, fără DJ Young astăzi, doar Olix împreună cu voi. Am ascultat piesa care ne-a nebunit vara trecută, dacă nu mă înșel. Bună seara, Mateo! Bună, bună! De vara trecută e? Zic bine? Da. Aoleo, deci nu așa mai știu. Așa de mult ai ascultat încât crezi că e de acum câte... A fost asta, a fost trompeta, a fost Kobe Perez pe care îl văd pregătit aici. Au mai fost o grămadă de piese care fizic ne-au nebunit toată vara, dar asta nu e deloc un lucru rău. Ce face Mateo? Mateo, în primul rând, vă spune bună seara vouă și ascultătorilor. Bună Mateo seara, se află în studioul Kiss Kiss in the Mix, de fapt Kiss FM. Da, acum seara poți să zici că e chiar studioul Kiss Kiss in the Mix. Da. Așa, ce să facă? S-a pregătit după... Aș asta să zic, cu succesul Mamacita, care îl împărtășesc împreună cu prietenii mei de la Narcotic Sound și cu Christian D. Ați mers împreună în concerte sau tot a fost separat după lansarea piesei? Nu, după lansarea piesei tot a fost separat. Cererile au fost așa de multe încât a trebuit să ne împărțim în două părți. Foarte tare, asta e chiar bine. Oricum știu că băieții... Le-am întâlnit un pic cu ei la începutul verii, după care încercam să dăm de ei concerte, concerte, concerte, ceea ce ne bucură, să știm că o piesă poate să facă oamenii să... Da, exact, poate să facă ravagii și apoi oamenii să aibă atât de multe concerte. Avem o piesă nouă, se numește Champion, ești tu împreună cu Champion. Limur. Yes, of course. Champion. Yeah. Povestește-ne puțin despre piesa asta. Știu că ați lucrat foarte, foarte, foarte mult la piesa asta. Nu-ți imaginez cât de mult am lucrat și pe finalul, pe ultima 100 de metri, am cerut ajutorul și prietenul nostru LLP, care recent s-a mutat printre noi. Exact asta vreau să-i, că s-a mutat. A devenit și el bucureștean și împreună cu Tom Boxer lucrează acolo serios la studio. Da. Eu am mare gașcă, acum nu mai contează care studio și la ce adresă e. Toți sunt prieteni și... El cu Tom Boxer și noi cu Red Bass Production. Am făcut această piesă la care... Ca asta m-a întrebat, am lucrat vreo 7 luni, lucrăm din vară, de când încă abia ajunsese la apogeu ravagii, Mamacita. Lucrăm la această piesă care a trecut, nu-ți imaginezi, prin câte variante de refren și prin câte mixaje și prin... Am vrut să scoatem cei mai buni din ea, pentru că e o piesă realmente frumoasă și am avut și norocul și mai mult imboldul artistului Araș, de unde am semplat vioara. Am luat puțin din vioara lui, de fapt. Da, am tăiat din vioara lui. Asta chiar bine că am ajuns la capitolul ăsta, pentru că am citit foarte multe comenturi, cum că vioara ar fi cea de acolo. Eu n-am găsit comenturile astea, dar am văzut că și LLP a ținut neapărat să menționeze, ceea ce te rog și pe tine să faci. Da. Vioara a fost cumpărată. Vioara a fost cumpărată și acceptată de Araș. Chiar de artist, artistul în sine, de acel băiat Araș, care cântă piesa aia de acum nu știu câți ani. Da, Boroboro se cheamă piesa. Și a venit odată cu acel Yes, of course, așa, a venit și un mare I Like It. Ah, foarte tare, da, adică i-ați trimis piesa finală. I-am trimis acum 3 luni, i-am trimis varianta de acum 3 luni, acum i-am trimis varianta finală. Foarte, dar foarte de atunci, tare. De când era în stare nici măcar masterizat sau ceva, era doar un simplu ghid. A ținut omul neapărat să dea mail înapoi, un reply, să spună că îi place foarte, foarte, foarte mult. Foarte tare. Bun, hai să ascultăm piesa. Avem Mateo și Limur, o să ne povestești după piesă și cine e Limur, care e treaba cu Limur și așa mai departe. Ne uităm pe Facebook-ul Kiss FM să vedem cât de mult le place piesa. Știu că le place ascultătorilor, pentru că de fiecare dată când o punem, toată lumea dă like-uri, toată lumea zice ce tare e piesa. Tocmai am prezentat-o, unii întreabă ce piesă e asta și așa mai departe. Uite că s-a elucidat misterul. Piesă, normal că le place. Din primele 2 zile a făcut, stai, câte 9000 de view-uri pe YouTube. Oh, foarte tare, foarte tare. A luat-o cineva de pe blogul tău, să știi, apropo. Da, vreau să spun ceva despre cei de la casa de discuri. Mă țin! Bun, hai să ascultăm... Yo, DJ! Champion, da? Hit me! Ok! Yeah, this is my town, Limur. Bringing you another number one from the Red Bass crew. She walks like a champion, she's one in a million. So don't bother run, I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Can Rasta man, I love a man, Miss Taylor original. Let's forget mamacita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Oh no. Cum ziceam, foarte, foarte multe reacții pe Facebook-ul Kiss FM. Cineva și întreba cine cântă piesa, ce piesă e asta? Acel cineva numit Retry Campionul. Da, adică e o piesă pentru el. Da, e o piesă pentru el. Bun, zi-mi despre Limur, pentru că e o nouă colaborare a ta. Yes, of course. Este Limur, e un bun prieten de-al meu și un foarte bun DJ. Atâta pot să spun despre el. Este Lee Moore. Deci este DJ-ul proiectului, ca să zic așa, nu? Da, este DJ-ul, având în vedere că mai nou artiștii se îndreaptă către club și către show-urile din club. Show-ul meu s-a și adaptat la acest nou val. L-am mărit de la acele 45 de minute, l-am mărit la 2 ore. Ah, foarte tare. Da. Și pune la dispoziție DJ set în aceste 2 ore. Practic și concertul funcționează ca un DJ set. Toate piesele mele sunt în variante extended, trecute dintr-una într-o alta, da. Foarte, foarte tare. Și DJ-ul, cel maestru care le mixează între ele și ține și acel DJ set mai departe cu piesele, așa, se cheamă Lee Moore. Alături de DJ Dogs, un DJ foarte tare. Deci aveți parte și de scratch-uri de scratch-uri, da. Și cu când cântăm, facem entertainment. Deci un show total. Da, pachetul nebunia. Complet de club, da. Și animatoare? Și animatoare, tot ce vrei, tot acum. Foarte tare. Mamasitele, adică. Da. Te-ai gândit câte colaborări ai făcut până acum? Nu le-ai numărat, nu? 5, 6, 7. Sunt și fiecare și au avut rostul lor și mă bucur pentru fiecare colaborare în parte. Ce vând de la Loredana Groza, care m-a ajutat foarte mult și în urma colaborarea, în urma căreia am rămas foarte bun prieten cu ea, piesa cu Asabi. Ah, da, corect. Bum shakalaka. Așa? Și atât, nu mai spun mai mult. Sunt ceva colaborări. Foarte tare. Da. E bine, e... cred că tu ai fost primul, aș putea spune, primul sau omul care a dat startul acestui gen de colaborări. Draga, da. Da, pentru că au mai apărut 2-3 voci după aceea. Foarte să știi bună că ideea. Nu-s concurență. Da, nu. Poți să spui nume. Nu, mie să nu se supere, dar chiar vreau să spun că ideea în sine a acestui gen de colaborări mi se pare foarte, foarte tare, să fie o voce care dă un rap acolo sau ceva, un alt stil piesei. V-ați gândit la clip pentru Champion? Da. Să știi că m-am gândit la clip chiar de la primele 8 măsuri compuse din piesă. Deci, adică de când era numai Vioara și cu o tobă mare. O să fie ceva cu fete, cu vară, Nu. O să aibă o poveste foarte, foarte mișto, dar nu vreau să spun acum. Am înțeles. O să fie un șoc și foarte, foarte spicy clipul și foarte, foarte plin de clue-uri. Nice. Da. Sună interesant. Zi-ne cum te găsește lumea. Am văzut ai un Facebook... Să se uite mai atent pe stradă, în primul rând, când mă găsește și pe stradă, n-am carnet de conducere. Deci în metrou, pe stradă, cu taxiul. Da, vreau să păstrez credibilitatea. Da. Da, ne găsim pe Facebook, odată, pe Mateo Music, Mateo Official. Ah, bun, ia stai să intrăm să dăm un like. Așa. Yes, dă like. Yeah. Stai așa că am găsit un Mateo Becucci oficial, nu e? Nu, trebuie să fie o poză cu... Dacă dai să-și pe Facebook... Gata, am găsit o poză cu un blue screen în spate. Un blue screen, da. Exact. Bun, gata, l-am găsit. Așa. Păi te dă un like acolo. Stai așa că ăsta e un grup ce am găsit eu. În fine, îl căutăm imediat. Așa. Pentru concerte, cântări, nebunii, pentru tot show-ul despre care ne-ai povestit, zine cum te găsește lumea. Toate detaliile sunt trecute pe Facebook. Desigur, există o adresă de mail, pot să o spun, dana@agenciadeparty.ro. Mai multe detalii, numere de telefon și așa se pot găsi pe Facebook-ul Mateo. Da, așa. Ne găsim pe YouTube, unde sunt, da, e un canal, Mateo Music Channel. Toate release-urile, piesele în colaborare, exact, Colabus, exact, de care vorbeam mai devreme, emisiunile ce am putut să facem rost. Toate sunt, cum ai zis, Mateo Music Channel. Ok, Mateo bun, Music YouTube. Channel. Fără a face reclamă către altceva. Doamne, nu se supără. Cei de la YouTube sigur nu se supără dacă le facem reclamă. Bun, Mateo, mulțumim foarte mult și multă, multă baftă cu piesa. Ne mai uităm imediat să vedem reacțiile de pe Facebook-ul Kiss FM. Facem și poze cu Mateo imediat și mâine o să le găsiți pe să toate facem, pe kissfm.ro. Kissfm.ro să facem poze. Ce vine nebunie să... Mateo, baftă multă, seară faină și mulțumim că ne-a acceptat invitația. Mulțumim și noi, desigur. Imediat după 9, bine, o să fie 9 și vreo 3-4 minute așa. Dacă vrei, te ajut să fie 9 și mai multe minute. Nu, că nu e bine, prea multe reclame strică. Avem reclame așadar și la 9 și vreo 4 minute vine piesa Non-House de la 9 și un pic astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Talk on love. Love my ass and my abs in the video. Up from my skewers. My style is ridiculous. Și 7 minute, asta a fost piesa Non-House de la 9 și un pic astăzi. Timbaland împreună cu Nelly Furtado. Foarte, foarte tare piesa asta. Acum e timpul să ne întoarcem la mix. This right here is the one and only Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, ne întoarcem la party, ne întoarcem cu încă 50 de minute, aproape, da, vreo 50 de minute așa de mix, neîntrerupt de absolut nimic. Trebuie să spunem că n-am făcut încă concursul, pentru că am fost foarte aglomerați cu derichisuri, cu invitați și așa mai departe. Avem 6200 de euro, încercăm să-i dăm undeva până în ora 22 la concursul Kiss Cash. Acum rămâne revăzut dacă o să ne întrerupă Kiss Cash-ul mixul sau dacă o să vină chiar la sfârșitul emisiunii de astăzi. Bun, hai să vedem. Ne întâlnim cu Caro Emerald, The Night Like This, Michael Sim, Funky Edit. Imediat vine Kobe Perez cu Some Love, piesa despre care vă spuneam mai devreme, piesa care ne-a nebunit pur și simplu toată vara. Iar mai apoi ne întâlnim cu Puia și Connector împreună cu niște băieți care au făcut un mashup foarte, foarte tare, iar varianta se numește My American Dream. Eu sunt Olix, mâine ne întâlnim și cu DJ Young, momentan îl salutăm, probabil ne ascultă și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Kiss Remix, exact cum v-am promis, am avut un remix foarte, foarte tare, de fapt un mashup pentru Puia și Connector American Dream. Oh, foarte, foarte multe mesaje strânse la 0722 206020. Le luăm așa din urmă și vedem ce mai zice lumea. Salut Chris, vreau și un dedichis cu piesa Taxi, cele două cuvinte, mersi. Apropo, la mulți ani tuturor de la Gabi din Bistrița. Salutare cei de la Kiss, aș vrea și un baby kiss, să știți că este daddy kiss, da? Pentru prietena mea, Solian, din Lyon, Franța, vă ascult pe voi în clipa asta, dragii mei, să fie in a hat, special pentru prietenul meu, Olix Dijang, un maestru desăvârșit și iscăsit, v-am pupat, semnează Alex din Caronda di Timișoara. Ok. Salutare, băieți, vreau să dedic toate melodiile din seara asta pentru iubita mea, Maria, vă salută Florin din Dâmbovița, să fie pentru toți chisomanii din Târgoviște. Apropo, ne vedem în weekendul ăsta la Târgoviște cu partidul Kiss FM vineri, iar sâmbătă suntem în Club Extrem din Focșani. Olic și Dan Fințescu vin acolo, avem ediția 172 a partidului. Hei, ne întâlnim cu DJ Project, una mai veche, sună foarte, foarte tare încă. Avem regrete, așteptăm și piesă nouă de la DJ Project, sperăm să apară, nu? Imediat Connector, Ring the Alarm și Jimmy Dub cu Monday, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mă alive up in the place. Alarm, I'm in danger. Tonight I'm falling. 9:31, avem facebook.com/kissfmromania. Am postat acolo, am dat start de kissurilor, așa că vă invit să lăsați, să le lăsați sub formă de comentarii. O să le citesc în vreo 12 minute, așa. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix. O să-l updatăm după emisie sau probabil mâine, în timpul zilei. Îl updatăm la zi, să puteți descărca și înregistrările din weekend. Momentan, inclusiv înregistrarea de vineri acolo pe kissfm.ro/kkm. Sunt gratis de ascultat, gratis de downloadat și desigur, noi ne bucurăm să dați cât mai multe like-uri acolo. Vă invit și pe blogul meu, dar și pe blogul colegului meu. Avem așa, ovidiusenescu.ro și olix.ro. DJ Ang este într-un mic concediu în cazul în care vă întrebați de ce m-au zis doar pe mine în emisiune astăzi. În schimb, urmează acum să ascultăm niște prieteni foarte buni de ai noștri, Aisa și Sugar Daddy's, chiar acum Falling. Imediat ne întâlnim cu Zabava, DJ Jones și Aner, You, o piesă nouă, foarte, foarte tare. Și am pentru voi o piesă care, chiar dacă este destul de veche, deja sau încă rupe cluburile. Martin Solvig și Dragodet în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Piesa se numește Hello. Olix cu voi până la 10, urmează la un moment dat și Kiss Cash-ul, 6200 de euro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Fresh. On Kiss Kiss in the Mix. I think I'm falling. We'll be right back. Kiss Kiss in the Mix, ascultați, mai avem vreo 9 minute din emisia de astăzi. Și mă uitam pe Facebook, am dat start de kiss-urilor. Andrei Sandu, pentru voi, cei mai tari DJ din România, mamă, mulțumim frumos. Cristian Vasile, pentru Dilex, cel mai tare DJ din Prahova, și pentru toată lumea de pe Facebook, o seară bună. Radu Ramona, Anca, pentru toți kiss-omanii care ascultă Kiss FM, foarte tare. Vasi Sârbu, pentru toți prietenii mei și în special pentru kisomani, abia aștept să veniți la Focșani. Da, ne vedem acolo sâmbătă. Valentina Vișovan, pentru mine și pentru voi, Shakira Loca, mă reprezintă piesa asta, vă pup, all the best. Victor, să fie pentru toți amicii din Buzău care ascultă Kiss, sunteți cei mai tari. Ana zice, pentru toți prietenii mei, unde de Kiss, Ade, Andreea, Oana și Meliș, pentru bebele meu mic, mersi mult. Marginal Paul, salutare Olic, să fie pentru toți kisomanii și în special pentru o prietenă dragă, Valentina Morar, mersi. Ana Maria zice așa, hei, sunt Ana din Cluj, aș vrea și un dedicat pentru toți prietenii mei, cei mai buni, și pentru voi, kisomanilor, sunteți cei mai tari și țineți-o tot așa. Mulțumim mult de tot. Cătălin Cătă, mai avem timp? Mai avem timp și de Cătălin Cătă, un dedicat pentru fetele din regie, le pup dulce, dulce, și special pentru Sandy cu mesajul la mulți ani, vă aștept să sărbătorim în weekend, iar voi băieți sunt criminal, mulțumim frumos. Avem Nica Marera, Mike Diamonds, chiar acum Kalia, imediat ultima piesă din seară, Corina, No Sleeping. It's a subliminal in mini by the boy. Yeah. Mike Diamonds alongside Nica Marera on the place. Yes, now for the dance floor. Women say Kalia, I just wanna give it to you. slipping tonight. There's no time. Ok, 6 minute până la ora 10, piesa asta se termină și am uitat să vă spun că asta a fost... A fost... The last song of the mix. We're done for today. Mă uit așa pe softul nostru de telefoane și văd că toată lumea sună. Toată lumea sună? Oare de ce sună toată lumea? Nu știu. Mai avem un minut până... Mamă, s-a terminat și cortina de concurs. Doamne, ce, mă, cum ai? Tu închizi radio și pleci? Marian Boba vine undeva la 10 și vreo 3 minuțele pentru că am sărit calul în programul tău. Băi, problemă, dacă ar fi câștigat Cosmin, plăteai el 30-300 de euro. Aia, așa, se reportează și cât avem mâine dimineață? Uite atât, 6300 de euro. Olic sunt mâine împreună cu DJ Ang, revenim la Kiss Kiss in the Mix, iar după 10, la 10 și un pic, vă întâlniți cu Mr. Boba la Kiss in the Night până spre dimineață. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!